Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wniosek nieufności wobec ministra edukacji i nauki odrzucony przez większość sejmową. W Unii Europejskiej powoli następuje zmęczenie sprawą Ukrainy, mówi o tym w polskim radiu europoseł PiS. We Francji słabnie frekwencja na protestach przeciwko reformie emerytalnej. Sejm odrzucił wniosek nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Po debacie głos w imieniu swoim oraz premiera Mateusza Morawieckiego, który przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych, zabrał głos wicepremier Piotr Gliński. Odrzucamy w całej rozciągłości treść i uzasadnienie owego wniosku. Jest to typowy wniosek polityczny o bardzo wątłym uzasadnieniu merytorycznym, pełny przekłamań faktograficznych, niestety także insynuacji i zwykłych nieprawd i demagogii, a także, tak typowych dla polskiej opozycji, skłonności do infantylnego psychologizowania. Przeciwko wnioskowi głosowało 231 posłów, za było 218, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Wniosek przygotowali posłowie opozycji, Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej, Lewicy i Polski 2050. Europoseł Ryszard Legutko mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że w Unii Europejskiej powoli następuje zmęczenie sprawą Ukrainy. Przyznał, że niektórzy unijni politycy nadal wypowiadają się stanowczo, ale już coraz ciszej. Ryszard Legutko wskazywał, że sankcje mają wpływ ograniczony, a ostatecznie uderzają w tego, który je wprowadza. I po jakimś czasie społeczeństwa tych krajów, które narzucają sankcje, domagają się ich złagodzenia i tak dalej. Więc wchodzimy powoli w ten okres, dlatego mówi się o konieczności rozmów pokojowych, rozpoczęcia jakichś negocjacji, co oczywiście wprawia wielki gniew rząd i prezydenta Ukrainy, no bo to oznacza, że Rosjanom już daje się na talerzu to, co zdobyli. Warunkiem ma być wycofanie, a nie uznanie zdobyczy wojennych jako tego materiału do negocjacji. Unijne sankcje wobec Rosji zostały dzisiaj kolejny raz rozszerzone. Na czarną listę wpisano grupę Wagnera i firmę medialną Riafan, które są związane z Jewgenijem Prigozhinem, biznesmenem i przyjacielem prezydenta Rosji. Od dzisiaj ich aktywa w Europie są zamrożone. W sumie na czarnej unijnej liście sankcyjnej znajdują się 1473 osoby, a także 207 firm, instytucji oraz organizacji. Prezydent Andrzej Duda przyleciał do Wiednia. Dzisiaj spotka się z prezydentem i kanclerzem Austrii. Będzie też rozmawiał z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która ma swoją siedzibę w austriackiej stolicy. Polski prezydent będzie rozmawiał w Wiedniu przede wszystkim o wojnie na Ukrainie. Austria nie jest członkiem NATO, a ponieważ chce zachować neutralność, to nie wspiera Ukrainy wojskowo. Doradca polskiego prezydenta do spraw międzynarodowych Marcin Przydacz zapowiedział przed wizytą, że Andrzej Duda będzie zachęcał władze w Wiedniu do zmiany stanowiska. Będzie pan prezydent rozmawiał i starał się też przekonywać do bardziej aktywnego wsparcia, szanując, tak jak mówię, uwarunkowania prawne. Jest całe spektrum działań, które strona austriacka może jako państwo demokratyczne, jako państwo zachodnioeuropejskie, jako państwo oparte o wartości realizować. Będziemy starali się zachęcać naszych partnerów do większej aktywności na tym odcinku. Andrzej Duda ma też z austriackimi władzami rozmawiać o większej niż dotychczas współpracy gospodarczej obu krajów. We Francji słabnie frekwencja na protestach przeciwko reformie emerytalnej. Według MSW w całym kraju na ulicę wyszło 380 tysięcy osób, co jest drugim najniższym wynikiem od początku ruchu społecznego. Celem demonstracji było wywarcie presji na Radę Konstytucyjną, która wyda dzisiaj ostateczną decyzję dotyczącą zatwierdzenia nowego prawa. Podczas demonstracji w wielu miastach, m.in. w Nantes, Lyonie, Rennes i Paryżu, doszło do gwałtownych starć z policją, która użyła pałek i gazu łzawiącego. Są ranni wśród manifestantów i funkcjonariuszy. W Paryżu pod siedzibą Rady Konstytucyjnej doszło do napiętej sytuacji. Związkowcy próbowali zablokować dostęp do budynku, ustawiając barykady, na co MSW zareagowało, wysyłając na miejsce kohorty policjantów i zabraniając demonstrowania w tej części miasta aż do soboty. Władze spodziewają się, że jutro po ogłoszeniu decyzji Rady w około 130 miastach dojdzie do spontanicznych antyrządowych demonstracji. Związkowcy przekonują, że werdykt Rady nie oznacza końca ruchu społecznego. Pewne jest, że rząd nie może kierować krajem, dopóki nie wycofa się z reformy, stwierdziła szefowa centrali CGT Sophie Binet. Będziemy dalej wyrażali, być może w innej formie, nasz sprzeciw wobec tej reformy emerytalnej, wskazał lider związku CFDT Laurent Berger. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, głównie na zachodzie i południu. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. 11 stopni będzie w Suwałkach i Zielonej Górze, 15 w centrum, do 18 w Rzeszowie i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Trójka pod Księżycem. Bardzo często w ogóle nie widzimy nazwiska tłumacza. Już nie wspomnę na okładce, gdzieś trzeba było się doszukiwać na drugiej czy trzeciej stronie. To docenienie tłumaczy miało oczywiście przełożenie też na myślenie o nich jako o autorach przekładu, ale nie do końca chyba autorach. O tych, którzy przekładają, ale nie autorach. 31 lat temu ukazał się mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny. Brzmi groźnie? Ale jeżeli dodamy, że autorem był Stanisław Barańczak, poeta, tłumacz, obdarzony niezwykłą fantazją językową oraz poczuciem humoru, brzmi to znacznie lepiej. Zamieszczony został ów esej w książce pod tytułem Ocalone w tłumaczeniu. Ile z oryginału jest w stanie zachować tłumacz, to temat ekscytujący, przyznają Państwo. Otóż o sztuce przekładu będziemy m.in. rozmawiali za tydzień w Gdańsku podczas spotkań literackich Odnalezione w tłumaczeniu. A już dzisiaj w części drugiej wydania przygotujemy się wraz z Aleksandrą Szymańską do tych spotkań. Będzie ciekawie, zapewniam. To jej głos usłyszeliśmy na początku. W części pierwszej wydania natomiast porozmawiamy o jednym z ostatnich mistrzów reżyserii teatralnej, który dożywszy sędziwego wieku odszedł w Wielkanoc. Pozostanie razem do godziny drugiej, dobrze? Zapraszamy. Słowa, które chciałbym ci powiedzieć, duszę w sobie od zeszłego lata. Nigdy pewnie tego ci nie powiem, że czułem coś po wielu, wielu latach. Choć nie chciałem, wdarły się motyle, jednak w ciszy będą sobie latać. W ciszy gdzieś głęboko się ukryję, by nie burzyć spokojnego świata. Kosmiczne energie, kosmosy, wysyłam do ciebie marzenie. Na twoją planetę daleko już leci do ciebie. Planeta. Witamy w kosmicznej szkole mistrzów, bo dziś wydaje się, że są oni ostatni już, więc raczej byli istotami pozaziemskimi. Czy mylę się? Już sprawdzamy, gdyż oto jest z nami w studiu ekspert, historyk, badacz teatru, profesor Janusz Majcherek. Jak miło ponownie gościć pana profesora o tej porze. Dobry wieczór, dziękuję, mnie też miło. Jest, dodajmy, nasz gość dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego w Warszawie, co ma też dzisiaj pewne znaczenie. Tajemnicza jestem, o to właśnie chodzi, żeby budować napięcie. No, a będziemy wspominali Macieja Prusa. Tego przed świętami jeszcze nie wiedzieliśmy. Trudno było zaplanować tego typu temat. Odszedł, przypomnę, Wielkanoc, to znaczy precyzyjnie w nocy z Wigilii Paschalnej na niedzielę Zmartwychwstania. Jakkolwiek by to zabrzmiało, jest w tym coś symbolicznego, profesorze. Tak, no kiedy się o tym dowiedziałem, wiedząc jednocześnie już od pewnego czasu o ciężkiej chorobie pana Macieja, pomyślałem sobie, czy przypomniała mi się taka historia dotycząca Samuela Becketa, który urodził się w noc Zmartwychwstania, a umarł w Wigilię Bożego Narodzenia. I ktoś wtedy powiedział, że minął się z Bogiem. No tak. Myślę, że Pan Bóg nie ma mu tego za złe. Doskonale wiedział, co się dzieje. Troszkę obracam w żart, ale dziękuję za tę anegdotę, za tę swoistą bardzo analogię. Teraz będzie prościej, panie profesorze, ponieważ ja postaram się wypunktować pewne etapy w życiu, czy z życia Macieja Prusa. I będę oczekiwała pańskiej reakcji. To znaczy, ewentualnie proszę uzupełnić, zaprzeczyć, poprawić, dopowiedzieć, jakkolwiek by to miało zabrzmieć. Znowu powtórzę się, będzie to taki rodzaj egzaminu. Nie wiem dla kogo, czy dla profesora, czy dla mnie. Przekonamy się. Otóż urodził się w dzisiejszej Ukrainie, tak? Tak, sam Boże. Tak jak prawie wszyscy wielcy z tamtej epoki. Januszu, ja sprawdzam dokładnie, tak. Że tak powiem, te lokalizacje urodzin naprawdę największych ludzi kultury i oni wszyscy za tamtą, z dzisiejszego punktu widzenia, granicą urodzeni. No to tak, rzeczywiście, bo to albo za tamtą, albo... jeszcze za litewską, prawda? Tak. Cały ten wschód. Cały ten wschód. Natomiast skoro mówimy o miejscu urodzenia, to od razu chcę powiedzieć, że kiedy pan Maciej zadawał mi pytanie, a zadawał je dziesiątki razy, Panie Januszu, jakie jest najpiękniejsze miasto na świecie? Bezbłędnie odpowiadałem zawsze z wielkim przekonaniem Bielsko. Aha. Ponieważ on rzeczywiście urodził się w Samborze, ale króciuteńko tam przebywał. Rok 37, pamiętajmy. No to... Urodzenia, tak. Czyli no jako bardzo małe dziecko był w Samborze, natomiast jego takim miastem formacyjnym było właśnie Bielsko, w którym też jakby po raz pierwszy zetknął się z teatrem, już jako trochę większe dziecko, czy jako no, nastolatek powiedzmy. Jego rodzice byli teatromanami i w Bielsku był teatr, dzisiaj też zresztą jest. Teatr Polski, tak. Tak, i tam bardzo często, jak mi opowiadał pan Maciej, przyjeżdżali różni wybitni artyści, z Krakowa na przykład, choć nie tylko. I między innymi taka jego dyżurna, że tak powiem, opowieść pana Macieja, jak o tym, jak do Bielska zjechał na występy gościnne Ludwik Solski, który no, dobiegał już wtedy 100 lat prawie, ale jeszcze niemal do końca występował. I wtedy mały Maciek miał zaszczyt i honor być przedstawionym Ludwikowi Solskiemu, pocałował go w rękę zgodnie z oczekiwaniami mistrza. I dostał od Solskiego, już nie pamiętam na czym, ale wpis, czy na jakiejś książeczce. Czy... Odwrotna strona programu. Tak, na programie teatralnym. Ten wpis, który brzmiał Maciusiowi, lubownikowi teatru. Lubowy. No, a z Bielska wyjechał na studia. Okej, zatrzymaj się na moment, bardzo przepraszam, bo właśnie tutaj mam kolejną taką ważną datę. W roku 1954 ukończył ekskluzywne liceum Kopernika. W Bielsku, dodajmy, Białej. No tak. Jest to wyjątkowy zupełnie obiekt, znam go skądinąd. Rzadki okaz prawie pałacu liceum, no teraz już zamieniony chyba w Politechnikę, w którym znajdowała się potężna sala balowa, a w podziemiach co? Basen, proszę pana. I tam też zaczynał swoją licealną drogę Wiesław Dymny. To tak na marginesie. I już kończę tak, z Bielskim tak, Białą, tak, na którego tak. Temat mam parę zdań jeszcze do powiedzenia, ale to innym razem. Tak, no i rzeczywiście potem wyruszył do Krakowa, gdzie studiował historię sztuki. Zaczął w każdym razie. Tak, tak. Jakiś czas studiował i to w takim bardzo dobrym towarzystwie, bo tam między innymi Krystyna Zachwatowicz wtedy była również studentką, ale ta historia sztuki jakoś go nie pociągnęła. Chyba się nudził. Być może. A na pewno był człowiekiem niesłychanie towarzyskim, tak bym to określił, więc przypuszczam też, że i też wiem z opowieści jego, że te studia były też jakoś formacyjne, ale może nie ze względu na samą historię sztuki jako taką, tylko no właśnie na to, że no poznawał ludzi, poznawał środowisko, wtapiał się w Kraków, prawda, Piwnica pod Baranami, niesłychanie ważna w jego życiorysie, w której też występował. No w każdym razie, porzuciwszy historię sztuki, zaczął studia na Wydziale Aktorskim w Krakowskiej Szkole Teatralnej, które to studia ukończył i został aktorem. Tak, ale to nie wystarczyło, bo postanowił kontynuować naukę, z tym, że już na Wydziale Reżyserskim tak, w innej PWST? Innej, tak, warszawskiej i nieco później, ponieważ jednak te parę lat między studiami krakowskimi a warszawskimi, no on jednak występował jako aktor. Grał w teatrach krakowskich. A nie założył jakiegoś teatrzyku małego? Był 38, był jednym tak ze współzałożycieli bardzo sławnego wtedy teatru O nazwie 38, to Waldemar Krygier był szefem tego teatru. Bardzo na tamte czasy, koniec lat 50. bardzo nowoczesnego, grającego awangardę europejską i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że przed tą rozpoczęciem tej wielkiej drogi reżyserskiej Maciej Prus miał jeszcze doświadczenie zupełnie nadzwyczajne. Mianowicie był aktorem teatru 13 rzędów Jerzego Grotowskiego w Opolu. Czyli z Krakowa, ze Starego Teatru, tak, który był pierwszym jego profesjonalnym teatrem. Tak. Przyjechał do Opola. Tak. I rzeczywiście przez jakiś czas był z Grotowskim związany, w tym samym mniej więcej okresie, co Maja Komorowska. I występował w przedstawieniach Grotowskiego ówczesnych. No więc łatwo się domyśleć, że jest bardzo specjalny rodzaj doświadczenia aktorskiego uzyskał, prawda? No Akropolis. Akropolis, oczywiście jedno z legendarnych wielkich przedstawień Jerzego Grotowskiego. No ale i to okazało się nie tym, co go najbardziej pociągało, więc przyjechał do Warszawy i odbył studia reżyserskie. Wtedy, no ja myślę, że ze względu na profesorów, którzy uczyli wówczas, bo to był Erwin Akser, to był Bogdan Korzeniewski, prawda, między innymi, no to one rzeczywiście te studia dawały taki sznyt, to wiele znakomitych nazwisk byśmy tu mogli wymienić. I jako jeszcze student kończący reżyserię został asystentem, czy inaczej asystował, no, przynajmniej dwóm wielkim reżyserom. Najpierw to był Konrad Swinarski w Krakowie w Starym Teatrze. Maciej Prus asystował przy... Czyli wrócił do Krakowa. Znowu. Tak, na tę pracę. To była Nieboska Komedia. Mhm. O której zresztą dużo opowiadał. Bo miał taką pewną zadrę w sobie pan Maciej. Mianowicie podrzucił, jako asystent podrzucił Konradowi Swinarskiemu pewien pomysł interpretacyjny. Aż w tej chwili nie pamiętam dokładnie, o co chodziło. W każdym razie taki, który Swinarskiemu się bardzo spodobał, podjął go, użył, wykorzystał, prawda, i obiecał Maciejowi Prusowi, że w programie będzie coś na ten temat napisane, że Maciej Prus jest tam w jakimś zakresie współtwórcą tego przedstawienia. No i pewnie zapomniał albo coś. I pan Maciej miał mu to do samego końca. Do naszych ostatnich rozmów miał mu to troszkę za złe. A następnie był asystentem na Bagatela w Teatrze Narodowym u Kazimierza Dejmka. Między innymi przy słynnych Dziadach legendarnych, prawda? Z 67 roku. W 68 kończy PWST, tak, reżyserię. No to też taki, powiedziałabym, taka data symboliczna. Tak, oczywiście. No i zaczyna się jego już indywidualna droga reżyserska. Zaczyna się ona w gruncie rzeczy w Koszalinie. No, czyli znów odbycie pewnej podróży. Wtedy to długo trwało. To wtedy tak wyglądało, prawda, że młody reżyser, że tak powiem, przecierał się na tak zwanej prowincji, mówię to bez nie pejoratywnie, no po prostu poza wielkimi ośrodkami. I jeżeli tam to, co robił, było zauważone, docenione, no to po tej drabince potem się wspinał i wchodził do bardziej znanych teatrów w wielkich miastach. I tak też było z Prusem. On rzeczywiście w Koszalinie zasłynął, można powiedzieć, swoją realizacją Witkacego. Zrobił tam Jana Macieja Karola Wścieklicę. A tam też debiutował pierwszym dniem wolności? Właśnie tak, tam? Tak. No czyli tak. Zaczęło się od Kruczkowskiego. No zaczęło się od Kruczkowskiego, to też w tamtych czasach... Tak. nie było niczym nadzwyczajnym. To był pierwszy dzień wolności. Skądinąd całkiem przyzwoita sztuka, no cokolwiek. O niej teraz Kruczkowskim sądzimy, jako takim sądzimy, to jednak no, dwie czy trzy sztuki napisał. Bardzo przyzwoite. No ale sławę przyniosła Prusowi właśnie ta witkacowska realizacja, ponieważ on jak gdyby skorzystał z takich sugestii Konstantego Puzyny, który no, był wydawcą, prawda, dramatu Witkacego, te słynne dwa tomy z 1962 chyba roku. No, był takim, prawda, apostołem Witkacego, pisał o nim dużo, ale zorientował się w pewnym momencie, że różne realizacje, które się wysypały w Polsce po witkacowskie, po opublikowaniu przez niego tych sztuk, no wyraźnie wskazują, że reżyserzy kompletnie nie wiedzą, co z tym Witkacem robić. To znaczy im się wydawało wtedy, że im dziwniej, tym lepiej będzie. I Puzyna się wściekł po prostu i chyba w 68 to właśnie roku, może 9, opublikował taki słynny bardzo swój esej Na przełęczach bez sensu, gdzie okropnie skrytykował ten taki to szalone podejście do Witkacego i tłumaczył jak komu dobremu, że właśnie po to, żeby pokazać cały absurd, groteskę Witkacego, jego typ humoru i tak dalej, trzeba go grać normalnie. No to jak to się mówi czasami po Bożemu, prawda? Tak. Że to wtedy dopiero ten kontrast wydobywa istotne sensy. I Maciej Prus to znakomicie pojął i wystawił tego Jana Macieja Karola Wścieklicę no niemal naturalistycznie. To znaczy tam były jakieś żywe kury na scenie i jakieś beczki z kapustą stały i wszystko było jak na prawdziwej wsi. Być może to troszkę też był wpływ Konrada Swinarskiego, który w podobnym nieco duchu takiego daleko posuniętego realizmu w tym samym mniej więcej czasie, chwilę wcześniej zrobił Fantazego w Starym Teatrze. No ale tak czy inaczej ta premiera Macieja Prusa, no to była niezwykłą sławę, nagrody i tak dalej, i tak dalej. Czyli jesteśmy cały czas na tym etapie oczywiście, w tym Teatrze Bałtyckim, czy jak tak on się nazywał. I podaje się zresztą Koszalin Słupsk. Tak, tak, bo to były połączone wtedy. Co ciekawe, że ten Witkacy tam zamieszkał na dłużej, bo przecież przypominamy, że w Słupsku właśnie. No muzeum, prawda? Tak, no i największe podobne tak zbiory jest, tak Witkacego. Jest, tak więc jest, on tam jest gdzieś tak był przyciągany. Tak, nigdy chyba nie był sam osobiście w Słupsku, a nawet na pewno nie. No ale cóż, no. W każdym razie to jest ważny moment w tym sensie, że nazwisko Macieja Prusa staje się wtedy takie no gorące, prawda? Mhm. I to są lata 60. jeszcze? To jest koniec lat 60. tak. I w 69 roku wydarza się dosyć istotna w ogóle w tej nowszej historii Teatru Polskiego sprawa, mianowicie ówczesny redaktor naczelny teatru, wtedy dwutygodnika, znakomity krytyk, no i w ogóle jakby postać niezwykle ważna dla naszego życia teatralnego, Jerzy Kenik, znany ci. O, tak. Przecież dobrze, już niestety też od lat nieżyjący. Jerzy Kenik publikuje tak zwany wstępny rodzaj takiego felietonu na otwarcie któregoś tam numeru teatru i nadaje tytuł temu felietonowi Młodzi Zdolni. I wymienia kilka nazwisk reżyserów mniej więcej albo wręcz z jednego roku reżyserii, albo gdzieś bardzo blisko siebie, warszawskiej, z podobnej generacji, którzy zdaniem Kenninga no, wnoszą jakiś zupełnie nowy rodzaj wrażliwości, talentu, patrzenia, rozumienia świata, prawda? Tworzą inny teatr niż starsi ich koledzy w rodzaju, nie wiem, no wtedy Dejmka właśnie, czy nawet Swinarskiego, czy nie wiem, Jarockiego i tak dalej, i tak dalej. To jest jakaś inna jakość w polskim teatrze. Stąd nasi młodzi zdolni. Ta formuła weszła do skrzydlatymi. Pojawiła się za 30 lat ponownie. Należy do skrzydlatych słów, tak, i rzeczywiście 30 lat później Piotr Gruszczyński ją nieco sparafrazował, pisząc swoich młodszych, zdolniejszych, prawda? Tak. Berlikowski, Wierzyna i tak dalej. No ale wtedy wraz z Dejmkiem to pokolenie młodych, zdolnych stanowili kto? Nie, mówię, że... Wraz z Maciejem Prusem. Właśnie, jakie padły tam nazwiska. Tak. No właśnie Macieja Prusa, Romana Kordzińskiego, dzisiaj nieco nie zapomnianego reżysera, ale w swoim czasie, kolegę właśnie z roku Prusa, ale w swoim czasie, no, bardzo głośnego, bardzo, jak to się elegancko mówi, kontrowersyjnego, wielkie spory o jego przedstawienia i tak dalej, o sposoby odczytywania klasyki przede wszystkim. No więc Prus Kordziński, Izabela Cywińska, Helmut Kaiser, no, reżyser, ale też znakomity autor tekstów scenicznych, prawda? Bardzo taka niezwykła też postać. I jeszcze Piotr Piaskowski. Też nie wiem, nam to który mówi. Może tak najmniej zaistniał. Czyli Cywińska i Prus głównie. Cywińska, Prus, no Kaiser też w jakiś sposób. No, tak, oczywiście. No więc, tak powiem, Klenik stworzył jak gdyby pokolenie, które oczywiście nie było żadnym pokoleniem, bo, a przepraszam, jeszcze jedno wielkie nazwisko później trzeba tu wymienić. Zapomniałem, przepraszam, ale no, Jerzy Grzegorzewski. Aha. To wszystko była ta niby grupa, prawda? Potem się okazało, że każdy z nich robi inny teatr i tak dalej, i tak dalej, między, nie wiem, Cywińską a Grzegorzewskim, oczywiście przepaść estetyczna i tak dalej. No ale hasło padło, więc zaczęto tego używać i zaczęto się im przyglądać. I krótko mówiąc, konsekwencją tego biegu zdarzeń było powierzenie Izabeli Cywińskiej dyrekcji teatru w Kaliszu. I pani Iza ściągnęła wtedy do Kalisza wszystkich, że tak powiem, swoich, czy prawie wszystkich swoich kumpli, na czele z Maciejem Prusem. I tam przez jakieś 3 lata chyba, tworzyli teatr naprawdę bardzo ważny wówczas, bardzo głośny. I mieli tam dosyć znaczną swobodę działania. Sam Prus tam zrobił kilka przedstawień, które no jakby potwierdziły jego pozycję, prawda, dały mu taki glejt już pewny i sprawdzony. No i nie dziwota, że po tej przygodzie kaliskiej Maciej Prus zaczął być zapraszany do najbardziej renomowanych teatrów ówczesnej Polski, mianowicie to było Ateneum. Lata 70. Przede wszystkim 2 teatry, czyli Ateneum i Teatr Dramatyczny, wówczas pod dyrekcją Gustawa Holoubka, w którym to dramatycznym Prus właściwie był takim obok Jarockiego, takim reżyserem filarem, prawda? Mm-hmm. I tu już mogę mówić w sposób, że tak powiem, sprawdzalny z tak zwanej autopsji, ponieważ te przedstawienia, które Maciej Prus zrobił w dramatycznym w latach 70., ale też w Ateneum, bardzo ważne, to ja widziałem. A? I do dzisiaj wspominam jedno z najwyższym zachwytem, jeśli idzie o dramatyczny, to przede wszystkim fenomenalną zupełnie operetkę Gombrowicza, ale też Noc listopadową. Za którą otrzymał nagrodę. Tak jest. Miesięcznika tak Teatr jest, w 79. Tak jest, to było w dramatycznym, między innymi. Natomiast w Ateneum to były takie pozycje jak szewcy Witkacego. 6 lat grane. Tak, jak Peer Gynt, z którym Ibsena, z którym zespół pojechał do Norwegii i tam wielki sukces odniósł. Jak fantazy. Kto grał Peer Gynta? Roman Wilhelmi? Roman Wilhelmi grał Peer Gynta, tak. Jak fantazy, jak Don Carlos. Co tam jeszcze było? No, to nie wszystko oczywiście, co wymieniam. Zaraz pewnie sobie przypomnę jeszcze inne przedstawienia Prusa z Ateneum. Wtedy też zrobił dla Teatru Telewizji Czekając na Godota. I w ogóle parę rzeczy dla telewizji robił. No i był właściwie już bardzo, jeszcze stosunkowo młodym, ale bardzo, bardzo sławnym reżyserem. I kiedy zginął Konrad Swinarski w 1975 roku, to właściwie w Prusie zaczęto dostrzegać takiego następcę Swinarskiego, czy sukcesora, czy tego prawowitego kontynuatora w jakiś sposób Konrada Swinarskiego. No i to, no i po prostu zaczęła się ta wspaniała, niezwykła droga twórcza. W pewnym momencie, pod koniec lat 70. Prus pracował w Teatrze Wybrzeże, gdzie między innymi Przesławne Dziady zrealizował. Bardzo wtedy ważne przedstawienie i w wyniku różnych zawirowań rewolucji solidarnościowej posierpniowej, której bardzo tam intensywny brał udział, między innymi był organizatorem takich wydarzeń artystycznych w Stoczni Gdańskiej. Tak, tak, tak. Może tutaj zatrzymajmy tak, się, proszę, bo to jest bardzo ciekawy epizod, bo trwało to niedługo, ale on był takim kierownikiem artystycznym, nie powiedzielibyśmy dyrektorem artystycznym w latach właśnie na początku lat 80., 80-82. I właśnie w sierpniu... Teatru Wybrzeże. Tak. A ja powiedziałam coś... Nie. Nie powinnam ci przeszkadzać, bo wtedy gubię się, bojąc się, że to nieładnie, nieelegancko. Jest dobrze. Jesteśmy w Teatrze Wybrzeże. Tak. Jest początek lat 80. 80-82. Prowadzi artystycznie ten teatr i przychodzi sierpień. Tak. I w sierpniu grupa aktorów... Tak jest. Wybiera się, i to za sprawą właśnie, za zgodą owego dyrektora, do stoczni, do sali BHP. Tak i od 28 przez sierpnia, przez 3 dni występują. I jest to taki spektakl, właśnie poetycki, można powiedzieć, którego scenariusz napisał Władysław Zawistowski, ówczesny kierownik literacki. Jesteśmy wreszcie we własnym domu. Wspierają w ten sposób właśnie stoczniowców. Już porozumienia są gotowe. Za chwilę sprawa zostanie pozytywnie zakończona. Happy end. I tak jak przeczytałam, bo oczywiście natychmiast Teatr Wybrzeże opublikował i Gdańsk opublikował wspomnienie o Macieju Prusie. I właśnie wtedy, kiedy pokazywano ten spektakl, Maciej Prus wystąpił nawet, przemówił do stoczniowców. Tak jest. Tak jest. Bardzo był dumny z tego, że w tym muzeum w Gdańsku, Muzeum Solidarności to się nazywa? Europejskie Centrum Solidarności. Europejskie Centrum ECS. Solidarności. Tam gdzieś wypatrzył zdjęcie z tego właśnie swojego występu w stoczni. Był z tego bardzo, bardzo dumny. To zresztą też w jakiś sposób pokazuje takie tak zwane zaangażowanie, obywatelskie, czy jak to nazwać? Ale takie subtelne. Tak. Znaczy on nigdy nie kroczył ze sztandarami, nie był typem wiecowym, czy jakimś takim bardzo mocno podejmującym jakieś kwestie polityczne, choć miał bardzo zdecydowane przekonania. Natomiast właśnie w taki subtelny, jak mówisz, sposób udzielał się jednak. I ten przykład właśnie ze stocznią to jest jakby jedna sprawa, a druga sprawa wkrótce się pojawiła, mianowicie nastał stan wojenny, prawda, i pan Maciej był jednym z pierwszych, którzy między innymi z Mają Komorowską, z Jackiem Fedorowiczem, z Januszem Andermanem stworzyli Komitet Pomocy Więzionym i Internowanym. Ten komitet działał na Piwnej w Warszawie w kościele świętego Marcina i Maciej Prus bardzo tam się udzielał bardzo długo i tu po raz drugi pojawia się Maja Komorowska, co jest symptomatyczne. Pojawi się jeszcze po raz trzeci, ale to dopiero za kilkanaście minut. Byli w dużej przyjaźni oczywiście. No i więc idźmy dalej. Lata 80. to jest też już taki czas, kiedy w życiu Macieja Prusa twórczym coraz ważniejsze miejsce zajmuje opera. On już wcześniej miał przygody z operą, zrobił taką słynną Halkę między innymi, ale potem to go zaczęło bardzo, że tak się wyrażę, wsysać to ten fenomen opery i zresztą myślę, że był takim jednym z tych nielicznych bardzo reżyserów teatralnych, którzy świetnie rozumieli, na czym polega reżyseria operowa. Bo to nie jest takie oczywiste wszystko. I robił tych oper coraz więcej w najlepszych teatrach muzycznych kraju i w Teatrze Wielkim. I też miał taki paroletni czas w Bydgoszczy i w Łodzi. Więc w gruncie rzeczy od pewnego momentu był takim reżyserem podwójnym, to znaczy teatr oczywiście, ale opera jako ważne doświadczenie. No i pod koniec lat 80. Właśnie na przełomie 80. i 90. Przyszło kolejne doświadczenie pana Macieja. Też takie troszkę nieprzewidywane przez niego, mianowicie został dyrektorem Teatru Dramatycznego w Warszawie. Teatru, który był po różnych przejściach, prawda? Jak pamiętasz doskonale, w stanie wojennym ten teatr został właściwie zniszczony, znaczy usunięto Gustawa Holubka i zanim wyszła ogromna część zespołu wspaniałego wtedy. Potem używano tego teatru do różnych celów, takich ideologiczno-propagandowych pod hasłem Teatr Rzeczpospolitej. Potem podjął się jakieś takiej próby odbudowy dramatycznego Zbigniew Zabasiewicz jako dyrektor. To nie bardzo mu się udało niestety. No więc zwrócono się do Prusa, żeby tak na chwilę przyszedł, trochę tam pomógł, ustabilizował ten teatr, doprowadził go do porządku, a potem miał ktoś innego przejąć. No i ta chwila się oczywiście wydłużyła. Około 3 lat, to tak, początek lat 90. Tak, przy czym z kolei pojawił się inny problem, mianowicie to już, prawda, trwała tak zwana transformacja. Ona u swoich początków niekiedy była, wszystko to było nowe, świeże i po raz pierwszy robione, więc nie zawsze to było mądre i przemyślane. No nie był to najlepszy czas dla teatru, także do połowy lat 90. Gdyby nie Grzegorzewski, to prawda, Jarocki to... Teatry wtedy w takim rozdrożu się znalazły. Nikt nie bardzo wiedział, jak one powinny być finansowane, zarządzane. Były różne pomysły, niektóre dziwne bardzo. Ale w wypadku akurat dyrektora Prusa w Dramatycznym, takim momentem krytycznym i trudnym było pojawienie się skądinąd bardzo sławnego musicalu Metro. Mianowicie producent i mecenas tego musicalu, pan Kubiak, umówił się z Teatrem Dramatycznym tam, że będzie wynajmował i salę tam co jakiś czas, na jakiś czas, żeby grać metro. No ale mu się to tak spodobało, że doszło no właściwie nawet do takiej próby wyparcia teatru dramatycznego jako teatru na rzecz właśnie tego przedsięwzięcia pod tytułem Metro. No, które do dzisiaj trwa? No oczywiście tak. Maciej Prus bardzo to przeżywał. Pamiętam, takie toczyły się burzliwe dyskusje, także w telewizji. Jedni byli za, drudzy byli przeciw. No w każdym razie on uznał, że mu się to nie podoba i... Dość. I tak, że to... No, że nie musi, prawda? Zresztą on to miał taką cechę chyba w sobie, a ile mogę to oceniać, że no właśnie uważał, że on nic nie musi. Nie był typem człowieka, który kurczowo się trzymał jakichś posad, jakichś miejsc, prawda? Nie, to zrywał, prawda? No, opłaciło się. I czasami też burzliwie, czasami się demonstracyjnie obrażał, prawda? To było malownicze często. To akurat, jeśli pozwolisz na taką dygresję, to ja długo znałem pana Macieja, właściwie od lat 80., no ale najpierw to takie zawodowe było, zawodowe kontakty, jakieś gremia jurorskie na festiwalach, jakieś takie różne rozmowy, spotkania. Natomiast do takiej zażyłej znajomości, nie ośmielę się nazwać tego przyjaźnią, bo to za duże słowo, ale ta zażyła znajomość pojawiła się w momencie, kiedy zaczęliśmy się spotykać w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Już sporo, kilkanaście lat, z 15. Pan Maciej tam był takim właściwie rezydentem od dawna, a ja w pewnym momencie doszlusowałem i przynajmniej raz, dwa razy w roku spotykaliśmy się tam na dość długie pobyty, czasem to był miesiąc nawet. No i stąd ta pewna zażyłość, to znaczy wspólne posiłki, wielogodzinne spacery, posiedzenia na ławeczce, prawda, i słuchanie pana Macieja, bo on był niezrównanym zupełnie gawędziarzem, bardzo, bardzo dowcipnym, piekielnie złośliwym, takim na granicy takiego kontrolowanego cynizmu, prawda? Oh. Więc to tak, tak, ale to było dobre. To jednak, no, ja to bardzo lubiłem u niego. Ale dlaczego o tym mówię? Bo zbierzam do tego, właśnie zrywał, obrażał się. Od czasu do czasu dochodziło do jakichś drobnych konfliktów w tych Radziejowicach, na przykład z pracownikami tamtejszymi. Pan Maciek miał swojego ukochanego, do szaleństwa kochanego psa Largo, który tam po prostu znalazł tego psa takiego potrąconego przez samochód właśnie w Radziejowicach. Miejskiego kundla zwykłego. I zajął się nim weterynarz, prawda, leczenie i tak dalej. No i to po prostu była miłość obustronna i nie bywała. I ten Largo właściwie był takim centrum życia uczuciowego pana Maćka. I no nie daj Boże, żeby... Ktoś podniósł ktoś na niego rękę. Ktoś poskarżył się, że... Czy kelnerka, prawda, że tam szczeknął na nią, czy kelner, że go tam chapsnął za nogawkę. No nie groźnie, czy nie? No i to wtedy pan Maciej, prawda, wpadał w taki, właśnie w taką troszkę robioną złość. Już koniec, już nigdy więcej noga moja tu nie postanie. Co to za chamy? I tak dalej, i tak dalej. No i teatralnie bardzo. Teatralnie bardzo, a nawet tak operowo bym powiedział, z szerokim gestem. I rzeczywiście zdarzyło się parę razy, że ta obraza przez chwilę funkcjonowała. To znaczy on nagle nie przyjeżdżał. Prawda? Ale potem mu przechodziło i przyjeżdżał, więc no stamtąd, prawda, ja nie wiem, to ile myśmy godzin spędzili ze sobą, to już nie policzę. I ile on mi naopowiadał rzeczy, często wielokrotnie, to też było dosyć zabawne, bo Widywaliśmy się raz na parę miesięcy. Bo to trudno było zapamiętać. To bardzo intensywnie, więc no, on nie bardzo pamiętał, czy już mi coś opowiadał, czy nie. No, a ja też nie byłem w stanie wszystkiego zapamiętać. W każdym razie zaczynał jakąś opowieść, na przykład przy śniadaniu. Mówił i nagle mówi, ale czy ja tego panu nie opowiadałem już? Panie Maćku, opowiadał pan? To dlaczego mi pan nie przerywa? Ale zapomniałem. Bo chcę sobie utrwalić. Tak. Więc, a rzeczywiście no, niezrównany był gawędziarzem. I jeszcze całe to życie artystyczne krakowskie, zwłaszcza krakowskie, bo on ukochał ten Kraków, właśnie Piwnica pod Baranami. Stary teatr, ale i warszawskiej, i kaliskiej, wszystkie te jeszcze swoje... łódzkie też podobnie. No w Łodzi były. Oczywiście pracował w Teatrze Jaracza przecież sporo. Ach, no był też przez chwilę, ale to już na samym końcu jego, że tak powiem, dyrektorskich przygód. Już po opuszczeniu Teatru Dramatycznego był przez chwilę wolnym strzelcem. Wtedy współpracował dość intensywnie z Teatrem Polskim w Warszawie. Tam kilka świetnych przedstawień zrobił, szekspirowski. No, między innymi Ryszarda III z Englertem, ale też no, takie kameralne przedstawienia, ale bardzo piękne, że Lord Claverton, Eliota i coś, no, co było swoistym wydarzeniem, mianowicie Krzesła Ionesco, w których zagrała no, niesamowita zupełnie para aktorów, mianowicie Nina Andrycz i Ignacy Gogolewski. To było niezwykłe, naprawdę. Więc był ten okres intensywnej współpracy z Polski. Tam jeszcze robiły Brechta, karierę Artura Uy. I kiedy Kazimierz Dejmek, dyrektor wówczas Teatru Polskiego, otrzymał propozycję objęcia teki ministra kultury, to tak troszkę namaścił pana Maćka na ewentualnego swojego następcę w Teatrze Polskim. I to już było prawie ugadane. I już prawie byłby Maciej Prus dyrektorem, ale znowu doszło już nie pomiędzy nim a Dejmkiem, tylko tam kimś innym w teatrze, do jakichś, no, do takich, do czegoś, co pan Maciej uznał, że to nie tak, jak powinno być. I oczywiście wiedział, że no, to ja wychodzę, ja nie potrzebuję, ja nie muszę być dyrektorem. I kiedy z kolei Kazimierz Dejmek opuścił ten padł, to już na początku XXI wieku, było w 2002, Sylwestra 2002-2003 chyba. Już jesteś w XXI wieku? Ale sekundkę, za moment wrócimy, się zatrzymamy. Wrócimy. To, ale mówię o tym dlatego, że zakończyć ten cykl dyrektorski Prusa, bo wtedy właśnie po Dejmku w Teatrze Nowym w Łodzi no też chcieli jakoś tak, po pierwsze trzeba było dokończyć przedstawienie Hamleta Dejmka, który no, w trakcie prób umarł krótko przed premierą. No i znowu się zaopiekować, prawda, tym osieroconym teatrem. I kto? No Maciej Prus to zrobił oczywiście. Także on był w sumie czterokrotnie dłużej czy krócej, raczej krótko za każdym razem, ale jednak dyrektorem teatrów. Szanowni Państwo, za pięć pierwsza. Państwo słuchają nas. Och, strzygą Państwo uszami, bo jest i Pani Beata, i Pani Mirosława, i Pan Paweł, i Pan Nikifor, i Pan Zbyszek. Ja myślę, że Państwo chętnie wysłuchali, żebym ja tylko nie przerywała Panu Profesorowi. To moglibyśmy sobie tutaj zostać do szóstej nad ranem. Za chwilę stracę głos. To bardzo proszę o jakąś rekreację, czyli właśnie tu woda mineralna. Zrobimy sobie maleńką przerwę, taką trzyminutową na podleczenie głosu. Zresztą mój też wymaga, bo alergia zaczyna szaleć. Ale zachowamy tę chronologiczną, czy tak powiem, ten chronologiczny tryb opowieści, bo to porządkuje, ale w jakimś momencie trzeba będzie no, jednak podjąć jakieś ryzyko syntezy, żeby pokazać, na czym polegał ten teatr. Tak najogólniej napisałam, że on głównie klasykę. No, tylko będziemy pytać, czy Witkacy, Gombrowicz, czy Beckett, Ionesco to jest klasyka? No już teraz, tak. Już teraz, no z naszego punktu widzenia to już tak, ale wtedy to jeszcze był taki, no tak, że tak powiem, no może schyłek, ale jednak awangardy. Więc robimy sobie maleńką przerwę, będzie piosenka normalna, nic, co by jakoś nawiązywało do teatralnych spraw. No i wchodzimy już w wiek XXI, w którym no jedną stopą już poniekąd jesteśmy dzięki tej anegdocie, którą opowiedziałeś. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte. Odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Uśmiechnięci wspomnięci niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. To Trójka pod Księżycem, czyli wraz ze mną Irena Dan i Wojciech Dorosz. Jest nas w rzeczy samej troje. A w studiu nasz gość specjalny, pan profesor Janusz Majcherek, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie. Nic dwa razy. To mi się przyda, ta fraza, bo odważę się, panie profesorze, na pewien radykalizm. Otóż takie wyzwolenie nie przydarzy nam się już nigdy. Myślę o tym, co wydarzyło się w Teatrze Telewizji w roku 2007, kiedy to trwał rok, Stanisława Wyspiańskiego. Teatr